Jezus mówi Piotrowi precz szatana. Do tej kwestii chciałem tak nawiązać. Już się tutaj wybierałem od tygodni, żeby jeszcze zdążyć na ten fragment, żeby go tutaj poruszyć. Znalazłem takie... Który to jest rozdział? 16 chyba. Tak? Czyli o tym szatanie? Tak, tak. 16 rozdział, wiersz. 23, 16:23. Sekundę. Znalazłem takie opracowanie tłumaczenia, znaczy tłumacza tej nowej Biblii Gdańskiej. Bo tam wcześniej właśnie Jezus mówi, kto nie weźmie swojego krzyża, nie może iść za mną. No, w Biblii Gdańskiej jest, kto nie usunie swojego krzyża. I chciałbym, jeśli pozwolicie, przeczytać wyjaśnienie tego tłumacza nowej Biblii Gdańskiej. On jest dosyć obszerny, ale mam nadzieję, że będziecie na tyle cierpliwi, żeby wysłuchać to, bo uważam, że jest interesujące. No i posługuję się tym tłumaczeniem też ze względu na to, że wydaje mi się, że w tym zborze jestem chyba inną osobą, która jednak przystaje przy tłumaczeniu słowa a ilo, jak go usunie. I generalnie argumenty tego tłumacza pokrywają się z tym, jak ja to widzę. Ale potem jeszcze możemy o tym porozmawiać, chętnie bym o tym porozmawiał. To co, przeczytać tego tłumacza? Znaczna ilość greckich słów nie ma ścisłych odpowiedników w języku polskim. Aby oddać pełne znaczenie greckiego słowa, trzeba użyć kilku, a nawet kilkunastu polskich słów. Dlatego, aby zbliżyć się do języka oryginału, postanowiliśmy podawać w stopkach rozszerzone znaczenie wyrażeń. W ten sposób przyszły czytelnik może wyczuć znaczenie słowa i zagłębić się w tekst biblijny powyżej możliwości polskiego. Jest sprawą niewątpliwą, że z mnogich greckich znaczeń niektóre należy odrzucić. W języku polskim przykładem na taki stan rzeczy może być słówko pyszny. Pyszny to bardzo smaczny, ale też obarczony pychą. Inny przykład dowodzi, że mimo dwuznaczności w jednym słowie oba mogą być bardzo ważne. Miłosierny to litujący się, ale i proszący o litość. Na przykład ktoś, kto patrzy miłosiernymi oczami. Tak bywa w polskim języku. Greka jest znacznie głębsza. Można stąd wysnuć inny wniosek. Do pracy nad przekładem pisma znajomość języka nie wystarcza. Potrzeba czegoś większego. Konieczne jest światło ducha. Podając rozszerzenia greckich słów, kierowaliśmy się właśnie tym światłem, na miarę przyjaznej nam łaski. Kto zaś chce sięgnąć jeszcze głębiej, winien skorzystać z oryginału oraz dostępnych słowników. Tak postawiona sprawa zrodzi na pewno odpór ze strony miłośników płytkiej wody. Rozpatrzmy to na przykładzie. Powróćmy do greckiego słówka ailo, które znaczy przyjąć, unieść do góry, brać, dźwigać, ale i usuwać, zgładzić. Tłumacz staje przed dylematem, które znaczenie wybrać. Jakie znaczenie zostawić bez ulegania doktrynom? Jeżeli pamiętacie moją rozmowę z Żydówką we wstępu i przyjmiecie żydowski punkt widzenia, natychmiast powstanie pytanie, czy przypadkiem oba znaczenia nie są ważne. A tu bez światła ducha nikt kroku już nie postawi, bowiem w tym jednym słowie, jednej myśli, jak gdyby streszcza się droga ucznia. Powróćmy do porównania drogi Izraela według ciała z Egiptu do Kanaanu, z drogą Chrystian, ze świata do odpocznienia. Patrz poza murami Babilonu. I oto dziw piękności, greckie słówko ailo, słowo, które podkreśla początek naszej drogi za Panem, ale i etap końcowy. Z własnego doświadczenia wiemy, że po obdarzeniu przez Pana łaską wiary oraz wyrwaniu ze świata wkraczamy na nową drogę. Jednak nieliczni od razu rozpoznają, że nie mając własnej sprawiedliwości, tej z uczynków prawa Mojżesza, zostaliśmy objęci na tej drodze sprawiedliwością z Boga. Właśnie tą z wiary, Jezusa Chrystusa. I jak Izrael maszerował, tak i my podążamy dość szybko. I jak Izrael doszedł pod Kanaan, tak i my stajemy przed Jordanem, w cudzysłowie. A Duch Pański zachęca każde dziecko. Nie bój się i nie wahaj, przechodź na drugą stronę. W pełni zaufaj Bogu, wejdź do odpoczynienia Pańskiego. Tu też dochodzi do rozdwojenia i swoistej niemocy wewnętrznej. Duch zmaga się z umysłem, a stara natura z nową, co opisano w liście do Rzymian. I najczęściej jest tak, że uczeń Pana zstępuje z drogi sprawiedliwości w Boga, powraca na pustynię i przyjmuje swój własny krzyż, zaczyna się odwoływać do 10 przykazań, czy też do specyficznych praw tworzonych przez różne kościoły. Rozpoczyna się droga po pustyni, na wzór Izraelitów według ciała. Czasami krótka, a czasami długa, jak Pan ustalił dla każdego. I co się dzieje na tej drodze? Ano umiera stary człowiek z jego sposobem myślenia, tak jak umarli niemal wszyscy, co wyszli z Egiptu, wraz z Mojżeszem. Zaś ci, co się narodzą na pustyni, czyli ukształtowani nowi ludzie, w swoim czasie odrzucą własny krzyż i w pełni przyjmą krzyż Jezusa, uznając za dokonane dzieło Pańskie. Wtedy i tylko wtedy i oni przechodzą przez Jordan w starych ciałach oraz wchodzą do odpoczynienia w Bogu. Otrzymują też nowe serce, a to serce zostaje obrzezane, podobnie jak obrzezano lud, który się narodził na pustyni. Porównanie jest oczywiste. Jezus, syn Nuna, nie wiedzieć czemu zwany Jozuem, wprowadził Izraela z pustyni do Kanaanu. Jezus, Syn Boga, wprowadza Izraela w tułaczki do stanu odpocznienia i wzywa swoich uczniów, kto nie zgładzi, w nawiasie Ailo także weźmie, swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godny. Mateusz 10:38. Tam brakowało wiary w sercu. Tu wiara jest. Oczywiście, lecz występuje pewien rodzaj umysłowego niedowiarstwa, omówiony w liście do Hebrajczyków. Słówko Airo pojawia się nadto w opowieści o ogrodniku. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest hodowcą winorośli. Każdy pęd, który nie niesie we mnie owocu, usuwa, także podnosi, w nawiasie także podnosi. A każdy, kto niesie owoc, oczyszcza, w nawiasie także obmywa, aby niósł owoc obfitszy. To jest Jana 15:1-2. Teraz zastanówmy się, co tu pisze, myślę o zrozumieniu duchowym. I ustalmy, jaki to ma związek z głębią wody, o której nadmieniłem. To Bóg jest tym ogrodnikiem, co usuwa, podnosi pędy, a podniesione oczyszcza. Kto nie przyjmuje Jezusa Zbawiciela, zostanie usunięty. Lecz uwaga, to bardzo ważne, Bóg też sprawił, że człowiek przyjął Jezusa za swojego Pana, został obdarowany łaską wiary, a więc został przez Boga podniesiony. Po ukazaniu się Ewangelii Mateusza napisała do nas pewna siostra z Giżycka, która w stanowczych słowach podkreślonych wężykiem domagała się wyjaśnienia, dlaczego napisaliśmy o odrzuceniu własnego krzyża. Wydawała się oburzona, lecz natychmiast przyjęła wyjaśnienie, bo po prawdzie na zdrowy rozum, jak ma człowiek wejść do odpoczynienia, kiedy dźwiga na barkach własny krzyż? Czy może wtedy odpoczywać, czy też wpierw musi go odrzucić? Po pewnym czasie dostałem kolejny list, a w nim zaskakującą wiadomość. Okazało się, że ta siostra poznała rzeczywistego hodowcę winorośli, zwiastowała mu Ewangelię i przytoczyła fragment dotyczący winnicy pańskiej. A on się wcale nie zdziwił, po czym opisał detalnie, jak sprawa wygląda w naturze. Otóż okazało się, że gdy winorość wypuszcza nowy pęd, to ten pęd po krótkim czasie skręca w dół i wkopuje się z powrotem do ziemi. Na marginesie ziemia w Biblii symbolizuje Izrael według ciała i właściwe mu prawo Mojżesza. Nie ma wyjątków, tak jest zawsze. Dlatego hodowca winorośli musi zdecydować się na jedną z opcji. Może wyciągnąć pęd i go podeprzeć, aby rósł tylko w górę, lub przeciwnie, raz na zawsze odciąć go od krzewu. Tak to życie i opowieści biblijne splatają się przed oczyma. No i ode mnie jeszcze chciałem powiedzieć, no, jeśli chodzi tutaj o to, że Jezus tutaj mówi o tych słowach do Piotra. On nawiązywał do... Może przeczytamy ten fragment Mateusza 16:23. cierpienie, dlatego my mamy przyjąć też cierpienie. I tu wychodzi to z kontekstu, dlaczego Jezus powiedział właśnie, że jakby powiedział usunij krzyż, to by nie pasowało do kontekstu. Znaczy tu nie mówiliśmy o krzyżu jako cierpieniu, tylko jako śmierci. Bo to jest różnica. My tutaj nie mówimy o dźwiganiu swojego cierpienia, mówimy o wzięciu krzyża, czyli poniesieniu śmierci i wtedy naśladowaniu go w jego życiu. Jak się nad tym dłużej zastanawiałem, to mi kontekst właśnie jeszcze bardziej pasuje do tego odrzucenia krzyża. Bo tutaj właśnie Piotr, gdzie to będzie? Od 22 wiersza. 16:22. 16:22. A Piotr wziął go na bok i począł, może od 21. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zwadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie, z mojego powodu znajdzie je. No i tutaj ten kontekst pasuje właśnie, tutaj akurat z Biblii Tysiąclecia przeczytałem, że weźmie swój krzyż. Ale tutaj właśnie Piotr zachowuje się tak, powiedzmy, jak moim zdaniem, jak powiedzmy katolicy, którzy odrzucają zupełnie ofiarę Jezusa Chrystusa. Mówią tak, tak, w pełni wystarczające i tak dalej, ale zaraz mówią, że musisz to, musisz tamto, żeby się zbawić. I tutaj w ogóle się nie da jakby z nimi, nie da się im wytłumaczyć, że Jezus umarł za nasze grzechy i ta ofiara jest wystarczająca, ale oni zawsze mówią, że jednak człowiek musi sam na to zbawienie zasłużyć. I tutaj wydaje mi się, że Piotr również patrzy tak na Jezusa, który mówi, że musi umrzeć, a Piotr myśli po ludzku, moim zdaniem tak jak właśnie katolicy powiedzmy, że jednak nie, to się nie stanie, nie wiem, obronimy Cię i tak dalej w tym kontekście, tak jakby nie musisz umierać, nie wiem, jakoś to zrobimy tak, żeby tak nie było. Jakby po ludzku chciał swoimi siłami zapobiec ofierze Chrystusa. I dlatego tutaj pasuje mi to do kontekstu tego odrzucenia krzyża. Bo Piotr chciał mieć ten krzyż sam, swój. Ten krzyż, czyli tą ofiarę za jakby własne zbawienie. On sam chciał się zbawić jakby. Trochę się pomieszały sprawy. Mogę w ogóle? Tak. I zastanowiło mnie ta argumentacja, która przyjęła założenie, że odpadnięcie od łaski, albo może nawet nie odpadnięcie od łaski, ale odwrócenie wzroku od łaski, a powrót do uczynków jest jakby wzięciem krzyża. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę w tej argumentacji, która tu była. Zastanowiło mnie, skąd taki wniosek, że na przykład Galacjanie byli tymi, którzy jakby rzekomo biorą ten krzyż, tak? Także o tym bym porozmawiał. Czy to było takie, że tak powiem, trafione, taka postawiona teza pewna, tak? Bo tak stwierdzili, że niby tak jest, tylko na jakiej podstawie? Się zastanawia. Tutaj pierwszą rzeczą moim zdaniem jest w ogóle użycie tego słowa krzyż wszędzie w Nowym Testamencie. Jaka jest w ogóle koncepcja zarówno w odniesieniu do Pana Jezusa i ewentualnie analogicznie do nas. Czyli jak patrzymy na Pana Jezusa, na Jego naukę, na temat Jego śmierci, to On patrzy na krzyż i o tym jak mówi, to mówi właśnie w kontekście swojej śmierci, która przyniesie zbawienie. Więc jakby krzyż, jeśli chodzi o Pana Jezusa, to raczej tutaj nie ma wątpliwości, prawda? Że Jezus swoim krzyżu, mówi o swojej śmierci. I teraz jakby później cała nauka apostolska odnosząca się do krzyża skupia się na jego krzyżu, na tym, czego on dokonał na krzyżu, co się wiązało z jego cierpieniem i śmiercią. I teraz chcąc przełożyć to na naukę w odniesieniu do tego, co my mamy robić, ja osobiście bym się nie ważył nadać krzyżowi jakiegoś innego znaczenia w stylu moich własnych uczynków, mojej własnej sprawiedliwości, mojego własnego cierpienia, które by miało mieć jakiś skutek usprawiedliwienia czy czegokolwiek takiego. Raczej no właśnie katolicy coś takiego robią. Ja wiem, że katolicy... Nie, ja tylko mówię, że właśnie coś takiego katolicy robią. Więc to tutaj się zgadzam, że w tym myśleniu rzymskokatolickim w ogóle nie ma tego biblijnego kontekstu. Jest wyrwany ten krzyż z kontekstu biblijnego i skupia się właśnie tylko na cierpieniu. Skupia się na cierpieniu, a cierpienie jest tylko środkiem do zadania śmierci. Tu jest istota, śmierć. I teraz patrząc na jakby analogię, gdzie to mamy przenieść, to wydaje mi się, że teraz tak jak tam w tym jego wywodzie, uczynienie z naszego krzyża jakiegoś środka naszej własnej sprawiedliwości, to w ogóle jakoś nie bardzo znajduje taką koncepcję w Biblii. Krzyż jest po prostu symbolem okrutnej śmierci, dramatycznej śmierci, nagłej śmierci. I tutaj Jezus mówi do swoich uczniów, jeśli ktoś chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. To dokładnie jest analogiczne do tego, co mówi wcześniej. O tym właśnie krzyżu, że wzięcie krzyża oznacza śmierć i musi nastąpić nasza śmierć, abyśmy mogli żyć w Chrystusie. Jeśli nie umrzemy dla siebie, jeśli nie umrze nasz ja, jeśli nie umrze nasz stary człowiek, to nie ma szansy na zrodzenie w nas życia Bożego. Więc jakby rozumiem tutaj, że to się ściśle wiąże z całą tą nauką. Piotr natomiast oponuje właśnie tej drodze krzyża. Oponuje tej drodze cierpienia i śmierci, kiedy Jezus mówi, że musi być zabity, musi być wcześniej wiele wycierpieć, to on temu się sprzeciwia. On sobie może wyobrazić, że to taka droga jest. On sobie myśli, że właśnie jest jakaś inna droga, bez cierpienia, bez śmierci. I przeciwko temu się przedstawia. Jezus mówi, to jest ludzkie myślenie, a wręcz nazywa go szatanem czy przeciwnikiem. Więc myślę, że tutaj ja rozumiem tą argumentację. Ta argumentacja jest fajna w kontekście takiego zanegowania, polegania na sobie. Natomiast ona nie bardzo, moim zdaniem, się wpisuje w całą tą historię. Jakby cała ta historia mówi o śmierci naszego ja, o wyparciu się samego. To Jezus zresztą mówi, musi się wyprzeć samego siebie. I wtedy dodaje, wziąć swój krzyż. Czyli rozumiem, że Jezus cały czas tym samym mówi. Nie mówi w jednym momencie o wyparciu się samego siebie, a za chwilę o jakiejś koncepcji, której tutaj w ogóle nie widzę, samousprawiedliwienia, bo to o tym mówimy. Tutaj oni przynajmniej tak to tłumaczą, że ten krzyż jest jakimś symbolem samocierpienia i samousprawiedliwienia przez to cierpienie. Tutaj czegoś takiego w ogóle nie ma w kontekście. W kontekście jest śmierć Jezusa, i Jezus mówi do Piotra, że skoro ty odrzucasz moją śmierć, a ty nie wiesz, że ty sam musisz umrzeć, ty sam się musisz zaprzeć samego siebie, jeśli chcesz być w moim królestwie. I dalej Jezus to kontynuuje. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę swoją mają szkodę? Co człowiek da w zamian za swoją duszę? Czyli tutaj jest to związane z tym, co powiedział w wierszu wcześniej właśnie, że nie można zachować swojej duszy, swojego życia. Trzeba je stracić. I to, rozumiem, symbolizuje krzyż. I to wtedy jakoś mi się w jedną całość układa. Ta ich interpretacja jest możliwa, ale nie pasuje do kontekstu, moim zdaniem. No ten kontekst jednak tutaj śmierci jest cały czas, bo Jezus o tym mówi, to zapowiada. I wzywa też swoich uczniów, żeby przyjęli tę koncepcję śmierci, aby żyć. Jezus mówi, ja umrę i zmartwychwstanę. Więc nie mówi tylko o śmierci, mówi o śmierci i zmartwychwstanie. I potem do swoich uczniów mówi, że ziarno, jeśli nie umrze, pozostaje pojedynczym ziarnem. Musi umrzeć, żeby wydać owoc. Więc jakby ta śmierć jest konieczna w jego przypadku i jest konieczna w naszym przypadku. My też musimy umrzeć. Myślę, że ten tekst skierowany do katolików mógłby zrobić jakąś robotę w ich błędnym myśleniu, tak? Ale oni mają tą błędną koncepcję, czym jest właśnie krzyż. Tyle, że ja bym tego nie robił na tej podstawie. To samo można zrobić na wielu innych fragmentach, kiedy wyraźnie czytamy o poleganiu na własnej sprawiedliwości, poleganiu na uczynkach prawa. Są takie fragmenty, które tą prawdę, którą oni tutaj przekazują, tamte wiersze wyraźnie ją eksponują. Natomiast tutaj bierzemy dwuznaczne słowo, bo rzeczywiście, tak jak oni piszą, to jest prawda. To słowo airo jest dwuznaczne. I stąd chociażby w tym kontekście tego przemówilnego w większości naszych tłumaczeń jest, że usuwa je, co moim zdaniem jest błędne. Tam jest błędne moim zdaniem tłumaczenie. Tam powinno być podnośnie, bo Jezus mówi o tych, którzy trwają w nim i on tych nie usuwa, on tych podnosi, aby obfitowały. Natomiast dalej mówi, te, które nie trwają we mnie, te są usuwane i wrzucane w ogień. Czyli tam jest mowa o tych, którzy nie trwają w nim i ci rzeczywiście są wrzuceni w ogień. Natomiast ci, którzy w nim trwają, ale nie wydają owocu, ci są raczej podnoszeni niż usuwani, bo w nim trwają. Mimo tego, że nie wydają owocu. Jeśli nie wydają owocu, potrzebują podniesienia właśnie z tej ziemi, oderwania od tego, co ziemskie, bycia skierowanymi w górę, że tak powiem. I to ma dla mnie sens. Wtedy to jakby się układa w takie trzy etapy. Tam Jezus mówi o tych, którzy w nim trwają, wydają owoc, o tych, którzy w nim trwają, ale nie wydają owocu, czyli takie są też, widzimy, przypadki chrześcijan bezowocnych, których trzeba podnieść, trzeba ich oderwać od ziemi, żeby wydawali owoc. I w końcu jest trzecia kategoria, tych, którzy w nim nie trwają. I ci, którzy w nim nie trwają, ci są wyrzuceni do ognia. Kto nie ma syna, nie ma życia. Trzecia kategoria chrześcijan. No to już nie są chrześcijanie, to już nie są chrześcijanie. To są wszyscy ci, którzy się mogą mienić chrześcijanami, ale nie trwają w Jezusie. I tacy są wyrzucani w ogień. Więc tu jest pytanie. Jak ich poznać, czy się nie mają? No bo mówią o sobie, no katolicy mówią wszyscy, że są świadkowie Jehowy, wielu innych jest, którzy mówią, że są chrześcijanami, mówią, że znają Boga, ale niestety swoimi uczynkami się go zapierają. I poza tym Jezus nie jest centrum ich życia. To jest ta różnica. I też w naszych zborach pewnie są tacy ludzie, którzy się mienią, bo przyjęli chrzest, bo ktoś im dał chrzest, czy coś tam zrobili i uważają, że wszystko jest ok. Więc tutaj no w tym przypadku ja powiem szczerze, nie przypomina mi ta argumentacja. Ona jest, mówię, nie jest pozbawiona logiki właśnie w kontekście tego myślenia na temat własnej sprawiedliwości. Tu się zgadzam, że tutaj logicznie argumentują to. Natomiast ten fragment, jakby on nie o tym mówi. On nie mówi o samosprawiedliwości. On po prostu mówi o śmierci, konieczności śmierci i ludzkiej tendencji, żeby uniknąć tej śmierci. Uniknąć tego wszystkiego, co się wiąże z tą śmiercią. To jest postawa Piotra. A Pan Jezus tłumaczy, że zarówno on musi umrzeć, jak i oni muszą umrzeć. I to powtarza tutaj w różnych słowach. Gdyby to nie było tych więcej słów, to jeszcze byłoby mi łatwiej się z tym zgodzić, ale przez to, że Jezus mówi, wyprze się samego siebie, a później mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie, czyli znowu mówi o śmierci, kto straci, zyska je, dlatego, że straci je z mojego powodu. I potem ostrzega, żeby nie próbować zachować swojego życia, czy swojej duszy, bo straci na wieki tą duszę, więc mówi, że musisz stracić tą duszę dla Jezusa, nie możesz żyć dla siebie. Teraz wychodząc do świata i mówiąc o tym, że na przykład głosząc Ewangelię ludziom i mówiąc człowieku powinieneś wziąć fotel elektryczny i iść za Jezusem. Co on ma usłyszeć? Wiesz co, jeżeli zaczniemy w ten sposób liczyć, że Ewangelia fotel elektryczny jest formą śmierci. Paweł mówi o formie śmierci. Ewangelia, Paweł mówi, dla Żydów jest zgorszeniem, dla pogan jest głupstwem. Ewangelia nie jest atrakcyjna i w tym leży jej moc. Ona, jej moc nie leży w atrakcyjności dla człowieka zmysłowego. Ja rozumiem, natomiast co ja mam usłyszeć na przykład w takim razie, kiedy co się kryje za tym, że mam wziąć swój krzyż? Wyrzec się swojego życia grzesznego. Dlaczego to jest w pojęciu kary śmierci? Dlatego, że musisz umrzeć. Dosłownie musisz umrzeć dla tego, dlaczego żyłeś do tej pory. Jezus ma mnie zbawić. Tak, właśnie, da ci nowe życie, inne życie. Już nie będzie to stare twoje życie. Już nie możesz żyć ty swoim starym życiem o własnych siłach. Musisz żyć nowym życiem, które płynie z Jezusa i z Jego krzyża za ciebie. Więc Jego krzyż oznacza nasz krzyż. Kiedy patrzymy na krzyż i mówimy, Jezus umarł za moje grzechy, jednocześnie mówię, ja chcę umrzeć dla mojego starego życia, grzesznego życia. Życia skażonego grzechem. Ja potrzebuję nowego życia, które jest w nim. Ja nie jestem w stanie teraz żyć tym starym, dotychczasowym życiem i teraz z tego życia ma coś nowego powstać. To jest niemożliwe. Ja muszę umrzeć. Ja muszę wyrzec, tak jak Jezus mówi, to się nie wyprze samego siebie. To się nie wyrzecze samego siebie. Muszę się wyrzec samego siebie. Moich grzesznych dążeń, pragnień, ambicji, tego wszystkiego, co jest naturalne dla człowieka. By szukać swego. Ja muszę się tego wyrzec. To musi we mnie umrzeć. Ten stary człowiek, jak czytamy, wraz z Chrystusem. Pan jeszcze do Rzymian o tym mówi. Nasz stary człowiek wraz z Chrystusem został ukrzyżowany. Pogrzebani, mówi, jesteśmy w śmierć Chrystusa. A wraz z Chrystusem. Zanurzeni w śmierć Chrystusa i wraz z Nim jesteśmy wzbudzeni do życia. Czyli śmierć najpierw, wtedy życie. Nie ma życia nowego bez śmierci. Nie ma. Nie da się przejść z tego starego życia do nowego bez śmierci. Musi nastąpić śmierć. I to, wierzę, oznacza krzyż. Może Pawłowi chodzi o to, że a to tylko takie moje tam dywagacje, prawda? Może Pawłowi chodzi o taki problem, który no czasami można zauważyć w życiu chrześcijańskim, że rzeczywiście niektórzy powierzyli swoje Bogu życie, zostali złożyli na krzyżu, zmartwychwstali, zostali wzbudzeni, to znaczy powołani do nowego życia, wprowadzą to życie, ale później z czasem, to co właśnie było u Galacjan, zaczynają, ktoś im przyjdzie i tam zaczyna jakieś rzeczy opowiadać, mówić, i efektem końcowym w zasadzie tego jest to, że może nawet odpaść od Chrystusa. Także no tutaj trzeba, zresztą to jest korelacja. Ja tu się zgadzam, jeżeli to nazwiemy krzyżem, jeżeli coś takiego nazwiemy teraz, że ja będę cierpiał, że ja że od nowa tak jakby ja się odbiorę, że teraz ja siebie zbawię przez moje cierpienie, to tak. Oczywiście, to jest błędne myślenie, tyle że to nie w tym miejscu jest ta nauka. Ta nauka jest właśnie w liście do Galacjan i w innych miejscach, które dokładnie z tego nauczają. Więc ja się zgadzam z argumentacją tego fragmentu, ale nie na podstawie tego wiersza. Ten wiersz moim zdaniem o tym nie naucza. Inne miejsca o tym nauczają i wystarczy do tamtych miejsc sięgnąć. Po co jakby odbierać się teraz, wprowadzać tutaj coś, co jakby no, odstaje moim zdaniem od całego fragmentu, który mówi o konieczności śmierci i zaparcia się siebie. I to jest Ewangelia. Taką Ewangelię głosimy ludziom. Nie możemy im głosić innej Ewangelii. Nie możemy im głosić takiej Ewangelii, że teraz przyjmie Jezusa bez śmierci. Bo jeśli taką Ewangelię głosimy i taką się głosi, ja wiem, że taką się głosi, to zgłosiła Ewangelię. Ta Ewangelia nie zbawia. Jeżeli grzesznik przyjmuje Jezusa bez własnej śmierci, to on nie przyjmuje Jezusa, bo on nie jest w stanie. Po prostu nie jest w stanie. Nie da się pogodzić Jezusa ze starym człowiekiem. To po prostu się nie da. I to jest fałszywa Ewangelia, która dzisiaj niestety jest w wielu kościołach głoszona. Przyjmij Jezusa. Jezus zmieni twoje małżeństwo, zmieni twoje życie, nada ci cel, wyrwie cię z nałogów i tak dalej. Co wszystko jest prawdą, ale bez śmierci twojej nadal jesteś grzesznikiem, zniewolonym grzechem, nie masz życia, musisz umrzeć. Jeśli chcesz iść za Jezusem, to Jezus mówi, musisz się wyprzeć siebie. To jest wyraźnie powiedziane, to nie ma dyskusji co do tego wyparcia się siebie. Więc to jest konfrontacja ze śmiercią dotychczasowego życia. śmiercią starego ja. Może to chodzi też o to, że to są dwie kwestie różne, to znaczy samo przyjście do Jezusa i potem już trwanie w Jezusie. Że żeby było przyjście do Jezusa, żeby uzyskać to życie wieczne, no to człowiek rzeczywiście musi poznać swoją słabość, swoją taką, można powiedzieć, niemoc. Jakby w swoim życiu było tak, że głoszono mi Ewangelię, no ja na początku jako gorliwy uczeń Jezusa Chrystusa zacząłem to wypełniać, no ale przyszedł taki moment po paru tygodniach, że bardzo chciałem, ale no już dalej to już nie szło, nie? Te rozdrobnione tam jakieś kruszki, które mi tam rzucano, były już dla mnie nie do zrealizowania. Ale to właśnie ja chciałem pójść za Bogiem w ten sposób. Ale później, kiedy stwierdziłem, że po prostu nie da się tak cały czas żyć, że przychodzi moment krytyczny, w którym muszę powiedzieć, że no już dalej niestety już nie mogę nic więcej dla Jezusa zrobić, bo widziałem w sobie tą naturę jeszcze starą, która mnie tam cały czas podżerała. Wtedy rzeczywiście umarłem i zrezygnowałem z siebie. Mówię, Panie Boże, to ja widzę, że ze mną tutaj chyba nic nie będzie. Wtedy usłyszałem właśnie głos. I bardzo dobrze, jestem w dobrym miejscu. Z siebie nic nie możesz zrobić. I wtedy umarłem. Czyli tak jakbym umarł dla swoich sił przede wszystkim, dla swojej wiedzy, znajomości i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dopiero nastąpiło tak naprawdę to wyzwolenie, czyli przyjście, to Jezus przyprowadził mnie, można powiedzieć, do swojego królestwa. Dopiero wtedy tak naprawdę. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest właśnie to, co mieli problem ci Galacjanie, bo oni właśnie w ten sposób pewnie zaczęli, czyli wszystko było dobrze, ale później z czasem to zaczęli tam powodowani różnego rodzaju przybożymi ewangelistami czy tam nauczycielami zbaczać z tej drogi. I tu jest napisane też, że właśnie nie, to nie. Jest napisane w tym liście do Galacjan, że faktycznie zostaliśmy powołani do wolności, ale też pod pozorem tej wolności no nie możemy pobłażać też ciała. Czyli tutaj no jakoś trzeba to w swoim życiu poukładać, że z jednej strony ja rzeczywiście nie mogę polegać na swoich umiejętnościach, już nawet jak już przyszedłem do Chrystusa, dostąpiłem zbawienia, że no nie mogę polegać na sobie, ale jednocześnie też, bo Chrystus daje mi zbawienie, jednocześnie też jednak nie mogę sobie pozwolić na jakieś tam pójście za daleko. Zresztą jest inny fragment też Słowa Bożego, który może być rozpatrywany tak trochę w kontekście, co Paweł mówił właśnie, że w liście Jana jest napisane, że na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, czyli to jest miłość, kiedy ja postępuję tak, jak Bóg przykazał, tak. Ale przykazania Jego nie są też uciążliwe, prawda? To też jest takie... Zależy, jak to do tego podejdzie, bo ktoś na siebie rzeczywiście już jako wierzący może nałożyć tych przykazań tyle, które z czasem zamiast być wyrazem jakiejś miłości do Boga albo owocem miłości do Boga, są tak naprawdę już później takimi ludzkimi staraniami i one już nie są ani przyjemne, ani łagodne, ani skuteczne. Jest napisane, że ten, kto miłuje Boga, czyli ten, kto jest zbawiony, rzeczywiście postępuje tak, jak Bóg, to w sensie naśladuje Jego, bo wiadomo, nigdy nie będziemy jak Bóg, w tym czasie tutaj, na ziemi, czyli postępuje według Jego przykazań, ale też jednocześnie z drugiej strony te przykazania nie mogą sprawić, że wiecie, ja będę nosem szurał po ziemi, nie? No to też nie jest chrześcijaństwo. Tylko właśnie to wynika, myślę, z tego, że nie ma odrodzonego serca. Że jeżeli nie ma miłości do Boga prawdziwie, które jest owocem odrodzonego serca, to Jego przykazania są ciężkie. Ciężkie. Są uciążliwe, bo dla nas przecież też były uciążliwe przed naszym nawróceniem. Tak. Straszne. To kto da... A to w kontekście, przepraszam, do Galacjan, żeby tam... może dokończyć tą myśl, że oni naprawdę zaczęli dobrze. Tak. No bo to zwiastowana im była Ewangelia, przyjęli tą Ewangelię i potem przyszli inni i zaczęli tam rzucać inną Ewangelię i efekt był taki, że rzeczywiście nosem zaczęli szurać po ziemi, bo już no, nie mieli sił dłużej tego, jak to się mówi, nosić. Nie? I tutaj może być problem rzeczywiście w jakichś tam społecznościach, czy też w jakichś osobistych relacjach między poszczególnymi jakimiś wierzącymi a Bogiem, nie? Że za daleko się zagalopują i wtedy no, może być bieda, nie, może to... Tylko, że właśnie Biblia tego nie nazywa krzyżem. Tutaj właśnie jest to jakby wymysł no, tych tłumaczy, że oni to nazwali krzyżem, właśnie odnosząc się chociażby do katolickiego myślenia. Natomiast Pismo Święte tak nie definiuje krzyża. Pismo Święte nie mówi o krzyżu w kategorii cierpienia czy jakiegoś wykonywania uczynków sprawiedliwości, żeby siebie zbawić. Gdyby tak Pismo to definiowało, wtedy moglibyśmy się z tym zgodzić. Ale Pismo tego nigdzie tak nie definiuje. Pismo mówi o tych rzeczach, ale nie odnosząc się do krzyża. Krzyż jest symbolem najgorszej z możliwych śmierci. Tak. Po prostu jest to wręcz barbarzyńska forma kary. To są tortury, śmierć powiązana z torturą i myślę, że w takim kontekście ewidentnie w tym fragmencie pojawia się to słowo, bo dla każdego z tamtych czasów czy z dzisiejszych czasów, jeśli gdzieś tam usuniemy tą, powiedzmy, doktrynalne znaczenie słowa krzyż, no to jest to po prostu moim zdaniem właśnie ten fotel elektryczny. I ja tutaj na przykład nie widzę zupełnie obrazu chrześcijanina, który każdego dnia ma brać swój krzyż, czyli swoją potworną karę śmierci i iść tą drogą skazańca do śmierci, ponieważ jednak chrześcijanin to jest człowiek, który odkrył Chrystusa, który dał mu list ułaskawiający. Podoba mi się bardzo na przykład obraz chrześcijanina, który idzie w tym triumfalnym wchodzie Chrystusa jako skazaniec. Jesteśmy już pokonani, ale wiemy, że jesteśmy pokonani przez dobrego, sprawiedliwego, potężnego Boga, który nas ułaskawi, jeśli się ukorzymy. I nie idziemy już gdzieś tam na tą potworną śmierć i w strachu i jak to skazańcy tego obrazu. Jakoś jest mi zupełnie obcy taki obraz chrześcijaństwa. To się z tym mówiłeś bardziej o tym, jak już prowadzenie życia chrześcijańskiego, że to nie było smen. Więc z tym się z Tobą zgodzimy. Bo myślę, że tak, my też tak nie rozumiemy krzyża. Myślę, że nic nas tak nie rozumie krzyża. To jest jakieś smętne dźwiganie cierpienia swojego krzyża. Natomiast rozumiemy raczej krzyż nie w kategoriach smętnego, okrutnego cierpienia, raczej rozumiemy je w kategorii śmierci naszego ja. I w tym sensie codziennie musimy to robić, bo codziennie to nasze ja się podnosi. I czytamy, że toczymy ciągle walkę między duchem a ciałem. I stąd ten krzyż jest niezbędny, żeby duch mógł zwyciężać. W jaki sposób duch może zwyciężać? Kiedy umartwiamy to, co w naszych członkach jest ziemskie. Umartwiamy, czyli uśmiercamy. Umartwiamy właśnie. Dzięki Adaś. W tym właśnie sensie uśmiercamy to, co w naszych członkach jest ziemskie. I w jaki sposób to uśmiercamy? Identyfikując się z krzyżem Jezusa. I Jego krzyż staje się naszym krzyżem. W tym sensie. Więc tutaj, jeżeli tak byśmy przedstawili krzyż, jak przedstawiłeś go, to się podpisujemy, że nie, to nie jest chrześcijańskie. Czyli nie, takiej Ewangelii ludziom nie głosimy. Teraz będziesz żył w jakimś ciągu umartwianiu się, cierpieniu i szedł na stracenie i wtedy zbawisz siebie. No to jest właśnie, to jest katolicyzm. Taki średniowieczny katolicyzm, ciemny katolicyzm, który jest wypaczeniem idei krzyża. Natomiast ta idea krzyża, którą tutaj Jezus przedstawia, jest prosta. Mówi o śmierci naszego ja, wyparciu się samego siebie. To Jezus powiedział w tym samym wierszu. Musicie wyprzeć, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Teraz oni dopisali, niech się zaprze swoich prób usprawiedliwienia. Oni w ten sposób to przetłumaczyli. Czyli odrzuci swój krzyż, czyli swoje próby usprawiedliwienia siebie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby krzyż miał taką koncepcję w ogóle, gdziekolwiek, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie. Wszędzie krzyż ma koncepcję śmierci, aby powstało życie. Taką ma koncepcję, jeśli chodzi o Pana Jezusa i jeśli chodzi o nas i nasze utożsamienie się z nim. tego. Mówię, to nie jest chyba też warte tego, żeby się o to jakoś tam wspierać, bo jedna i druga koncepcja, jedną i drugą koncepcją się zgadzamy. Tyle, że ja bym nie budował na tym fragmencie, budowałbym ją na innym fragmencie, bo jest dobra ta koncepcja, którą oni tam przedstawiają. Ale moim zdaniem nie potrzeba jej tutaj wpisywać. Ją widać wyraźnie w innych miejscach, gdzie nie ma wątpliwości, że o to chodzi. Że my naszymi cierpieniami, naszymi uczynkami się nie usprawiedliwiamy i to jest zgubna droga. Natomiast myślę, że oni się jakby zasugerowali tą katolicką koncepcją krzyża i stąd jakby ją tutaj wpisali. Ale tutaj nie ma katolickiej koncepcji krzyża. To jest, moim zdaniem, koncepcja śmierci. Myślę, że nie bez powodu Bóg zastosował to słowo airo w tym fragmencie, natomiast poruszam to też ze względu na to, że to jest bardzo ważny fragment, bo jednak Jezus do Piotra mówi szatanie i teraz jeśli my będziemy, powiedzmy, brać ten krzyż lub odrzucać ten krzyż, to jest to, wydaje się, coś potwornego w oczach Boga, jeśli źle to rozumiem. To już jest aż coś tak okropnego, że Bóg nazywa, bo powiedział to do Piotra, ale w zasadzie to są słowa skierowane do nas w takiej postaci. Tylko Pan Jezus nie mówi do niego tych słów w odniesieniu do jego próby samousprawiedliwienia się. Pan Jezus mówi do niego te słowa w kontekście tego, że Piotr strofuje Jezusa, żeby on nie szedł na śmierć. W tym kontekście. Więc tutaj teraz już nie możemy przenieść tego na dalszą wypowiedź Pana Jezusa, jeśli by ona miała odniesienie do naszej samosprawiedliwości. Bo Jezus mówi te słowa, gdy mówi Piotr, go strofuje, żeby nie pozwolił się zabić. I o to chodzi Piotr. Jezus mówi, nie, ja muszę umrzeć i dalej mówi, wy też musicie umrzeć. Piotr chce ratować Jezusa. Tak, tak. Nie chce śmierci, nie chce cierpienia Jezusa. Pan Jezus po to przyszedł na świat, żeby umrzeć. I to jest tak złe w oczach Jezusa, że On nie chce dać, jakby dopuścić takiej wizji, takiego scenariusza. A przecież Piotr tak naprawdę, można po ludzku myśląc, chciał dobrze. Dobrze chciał. Kto by nie chciał dla przyjaciela? Tak. Żeby... Więc właśnie, po ludzku. Jezus mu to powiedział. Myślisz po ludzku. Natomiast ja prezentuję, Jezus mówi, to co boskie. Boski plan zbawienia, który zawiera śmierć, cierpienie, śmierć. No pewnie, tak pisał Jezus. No Piotr jest słusznie, tak? Który jeszcze wiele rzeczy nie rozumie i się budzi. I co się kryło w sercu Piotra, który gdzieś tam powierzchownie patrząc wydawało się, że pobudza go jakby dobry duch, tak. Żeby zapobiec czemuś złemu. I myślę, że właśnie warto się tutaj mocno zastanowić, bo Jezus zaskakujący. Myślę, że to wszystkich musi zaskoczyć, że Jezus nagle mówi do Piotra szatanie, kiedy Piotr do niego z czymś dobrym, tak się wydaje. Ale to jest dokładnie właśnie z tego możemy widzieć, jak wiele dobrych intencji ludzkich wprowadziło do Kościoła niebiblijne rzeczy. I to nie były złe intencje najczęściej, u postaw. Najczęściej były to intencje, żeby ludziom jakoś pomóc. Namalujmy im tego Jezusa, żeby go lepiej poznali. Zawołajmy do Jego Matki, żeby ona nam pomogła się modlić. I tak dalej. To były dobre intencje, tyle że nie biblijne. Więc jeżeli my wprowadzamy do życia Kościoła cokolwiek, co nie jest biblijne, narażamy się na bycie szatanami. Bo to rzeczywiście jest szatańskie, żeby teraz robić coś, co Bóg mówi, że nie mamy tego robić. Ale ktoś mówi, nie, ale to pomoże. To będzie dobre. To będzie działało. To będzie działało. I to widzimy w kółko w Kościele. Nie tylko w katolicyzmie, ale w wielu różnych pomysłach chrześcijańskich. Kiedy ludzie wprowadzają hip-hop do Kościoła, dyskotekę, inne rzeczy, bo chcą ludzi pozyskać. Oni mają dobre intencje, oni nie mają złych intencji. Oni nie chcą... żeby ci ludzie byli zgubieni. Oni to po to robią, żeby tych ludzi pociągnąć do Boga. Pytanie, czy to jest Boży sposób? Czy to jest Boża droga? Żeby w ten sposób prezentować Ewangelię, w ten sposób ją upiększać, w ten sposób jakby zarzucać na ludzi jakieś niebiblijne haczyki i przyciągać ich jakąś atrakcyjnością tego, co my możemy stworzyć. Zamiast im głosić Ewangelię, która jest mocą Boga w uzbawieniu. Tu jest problem. Kiedy my, jako tutaj myślę, że do tego się odnosi to szatanstwo Piotra, że Piotr nie zgadza się z Bożą drogą, bo nie rozumie jej. I ma dobre intencje, kocha swojego Pana i proponuje mu coś, co się kłóci z Bożym planem. I Jezus mówi, nie. Lecz tylko można sobie zadać pytanie, czy to było szatańskie Piotra. Bo szatańskie to bardziej mi się tak kojarzy, jak ktoś jest jakimś recydywistą, nie wiem, mnie się tak kojarzy i robi coś mając wiedzę już, nie? No, natomiast tutaj taki był trochę jeszcze taki głupi koziołek, nie? Piotr, on tam z serca mówi to. I mówię, nie, że nie wiem, może, że to jest jego szataństwo, to... No bo Jezus mówi ci prawie szatan, dlatego mówię szataństwo, w tym sensie odnosząc się do słów Jezusa, bo w tym, co Piotr robi, jest przeciwnik, bo to słowo szatan znaczy przeciwnik. Nie bezmyślne. Tylko bez, to było myślne, oczywiście. Tak powiem, nie? Tak. Dlatego, nie, żeby ktoś tam nie pomyślał, że Piotr w końcu był w tym momencie szatanem. Nie, nie. Raz jest apostołem, za 15 sekund jest szatanem i wiecie. Tak, no, no chwilę wcześniej Jezus mówi do niego, ty jesteś Piotr. No. I tam mówi, ciało i za tym mówi, jesteś szatanem. Więc tutaj jest szatanem w tym sensie, że w tym momencie, przeciwstawiając się krzyżowi Jezusa, jego myśl była szatańska. Jest, to Ewa mówi. No tak, to bardzo fajnie wypowiedź, bo no i coś tam miał kazanie, nie pastor, nie tam nie to chyba tak. Siostrzyczki, za chwilę teraz odpowiedzi. Nie te, nie ta chyba, która zawsze tam głosi, tylko jakiś gość. No i właśnie zaczął mówić między innymi, że Jezus by się nie tatuował i że jak można się tatuować, Jezus by te pieniądze wydał na biednych. No i myślę, że to jest właśnie taki przykład takiego tworzenia nowego prawa chrześcijańskiego, które właśnie jest w kontekście tego, co chciałem też tutaj poruszyć i zauważyć przy okazji. Bo jak ja słucham takich właśnie wypowiedzi, to ja już wolę być Żydem i się obrzezać i te 10 przykazań mieć. To było dużo prostsze niż tę nieskończoność przekazań i tutaj robienie wszystkiego, co Jezus sam dał, tak naprawdę, taki z tych opowieści. Ja wiem, ja jestem świadomy wszystkiego, co oni mieli. I uważam, że to było dużo prostsze niż ten zakon chrześcijański, który gdzieś jest zgłoszony przez wielu chrześcijan dzisiaj. Ale chyba jednak Jezus by się mimo wszystko nie tatuował. Jakoś to by tak... Dobrze, ale czy to... On nie obrazuje z Jezusa. A czy by nosił Adidasy? A czy kupiłby dżinsy? Branie jest i branie. Czy by jeździł na rowerze? No myślę, że jest różnica jazdy na rowerze, ubranie jeansów, a tatuowanie się. Myślę, że tu pewna różnica jest. Myślę, że spokojnie by używał dezodorant. Z jazdy na rowerze jest pożytek. Nie, no patrzymy. Nie ma żadnego pożytku. Co, no właśnie to, takie stwierdzenie, tatuowanie jest grzechem, jest, może być niebezpieczne, żeby tak stwierdzić, tak? Ale rozmawiamy o tym, co jest dobre. Czy palenie tytoniu jest grzechem? No, znajdziesz w Biblii takie stwierdzenie? Nie znajdziesz. Ale gdy czytamy Boże Słowo, patrzymy na Boga, patrzymy na stworzenie i bierzemy pod uwagę, że zatruwamy siebie, zatruwamy innych. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć o tym samym paleniu. To... Ja wiem. Nie chodzi o zatruwanie, bo zatruwamy to wszystkim, jadąc sedem samochód, czy cokolwiek, paląc ognisko, zatruwamy. Mm-hmm. Nie, to chodzi jednak o to zniewolenie, a nie o... No, no to mamy jakieś tam zniewolenie, tak? I chociaż to nie jest napisane w Biblii, to gdzieś tam jesteśmy zgodni z tym, że jednak odrzucamy to palenie, tak? No i są pewne kwestie, które jakoś tak, że tak powiem, czujemy, że to nie jest to, tak? Jakieś kolczyki gdzieś tam nie wiadomo gdzie, albo właśnie tatuowanie się. No nie wiem, no. Ja bym nie zrobił z tego zakonu, ale jednak no, na pewno bym do tego nie zachęcał i sam bym tego nie zrobił. No. O zakonie, o mamy teraz to nazywać strasznym grzechem i że ktoś się zapatruje, to już nie wejdzie do Królestwa Bożego. No to jest właśnie tak jak mówisz, dodawanie kolejnych przepisów, których Pismo nie podaje. Z tego nie róbmy. Nie ważmy się tego typu. A ludzie takie rzeczy opowiadają. Ja ostatnio słyszałem jakieś takie kazanie chyba Kurylasa, że kto się masturbuje, to współżyje z demonami. No po prostu jakiś totalny szok mamy, że masturbacja to współżycie z demonami. No rozumiecie, takie ludzie wygadują rzeczy i tworzą coś, czego w Piśmie nie wyczytasz, ale oni to tworzą i nakazane takie rzeczy wypowiadają. No nie, to jest ten przykład tego, o czym Paweł mówisz, że ludzie różne rzeczy wymyślają, różne rzeczy wyolbrzymiają i gdzieś czynią z nich jakąś prawdę Boga. Czy to są ich własne wymysły, szczere wymysły? Nie to, żeby promować masturbację, ale żeby też nie robić z tego czegoś, czego Biblia tego nie robi. Teraz ci wszyscy ludzie, którzy dopuszczają się tego, zmagają się z tym, na przykład, żyją w poczuciu jakiejś teraz wspólnoty z demonami, czy coś takiego. Słuchając takiego kaznodzieja, jeśli wierzą, i muszą szukać uwolnienia, jakiegoś wyzwolenia, nie wiem, teraz publicznie mają wyznawać, jakieś egzorcyzmy nad nimi mają wyrabiać. No rozumiecie, do czego to prowadzi? Takich rzeczy jest pełno w kościele. Adam chciał coś powiedzieć. Tak, bo to zakłowanie jest żeby nie nakłuwać, nie? Nie, jest słowa o znaku. Słowa i będziesz czynił sobie znak. Tłumaczone jako to nie będziecie się tatuować. To mogą być tatuaże, ale mogą być też inne formy znakowania. No to oni w świątyniach tych blizny czy coś. Tak, nieważne. Mogę powiedzieć blizną. Można to podciągnąć. Natomiast nie ma nigdzie, że nie będziesz się tatuował, chociaż niektórzy tak to tłumaczą. Odwołanie jest uszkadzanie na skórkach i wstrzykiwanie substancji pod... Ja nie bronię tatuowania, tylko też nie jestem w stanie... Nie zgodzę się z tym, że Stary Testament zabrania tatuowania. Nie, Stary Testament zabrania czynienia znaków na ciele, które miały znaczenie religijne, miały znaczenie pogańskie. Więc tego Stary Testament zabrania, a nie tego, że ktoś na przykład sobie zrobi tatuaż w sensie jakiegoś, nie wiem, pobarwienia krwi, czy czegoś takiego. Bo to też jest forma zmiany swojego wyglądu i tak dalej. No tak, tylko że właśnie tatuaż to są zazwyczaj jakieś trwałe. No, ale właśnie jakiś symbol. Zazwyczaj symbol. To nie są motywy. Tak. I co, chrześcijanin mógłby sobie tatuować krzyż? To jest kolejne właśnie takie myślenie religijne. Czy my mamy teraz się ozdabiać krzyżami, nosić jakieś krzyże? Ja ci naleję. Z tym, o czym Pismo mówi. My mamy żyć jak tatuaży dla siebie. Bardzo dobra. Nie znam nazwy, ale bardzo dobra. Jakieś ozdabianie się krzyżami, tatuowanie, krzyży malowanie, chyba owocowe. Noszenie krzyżów. To są religijne wymysły. Po prostu do niczego dobrego wyprowadzające. Tylko właśnie sprawiające, że ludzie skupiają się na tych rzeczach zewnętrznych. Co do tatuaży, to na pewno można zauważyć dwa rodzaje. Czy na przykład jak więźniowie sobie tatuują, albo mafia tatuuje. Po prostu to są jakieś takie hierarchiczne, to zniewolenie tam idzie, bo ma taki tatuaż, to jest taki w hierarchii, a jak ma taki, to jest inny w hierarchii. Są też religijne, to ma jakieś tatuaże. Ale to, co dzisiaj zazwyczaj widzimy jako tatuaże, to jest kwestia, moim zdaniem, dbania o siebie w jakiś taki nadmierny sposób. No, większa. Nadmierny sposób. A nie wiem, to już nie oceniam. Ale nie, no właśnie, ja bym chciał to ocenić. Ja nie mam żadnego tatuażu. Czy... zupełnie nie kręci mnie coś takiego. Uważam, że natura człowieka jest najwspanialsza. Nie chciałbym sobie farbować włosów. Wiesz, w dobrym kierunku. Ale powiedział ci tylko, żeby już nie robił tego. Nie zachęcałbym do kurczyku. Uważam, że to jest akurat coś, co nie koliduje z moją filozofią. Każdy ma swoją. Więc tutaj myślę, że jednak jest pewna doza tej chrześcijańskiej wolności, w której nie ważymy się ustanawiać jakichś nowych praw. Możemy rozmawiać o tym, czy to jest dobre, czy to jest, jak Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Więc teraz pytanie, czy będziemy się kierowali tylko tym prawem wszystko mi wolno, czy będziemy się kierowali tym, co jest pożyteczne, co buduje, co przynosi Bogu chwałę. Więc to chyba jest życie dojrzałego chrześcijanina. Wielu ludzi powołuje się na tą część wszystko mi wolno i jakby w tym mieszczą wszelkiej maści rzeczy, które są z pogranicza. Są takie, że oczywiście nie możemy tego nazwać wyraźnie grzechem. Bo Paweł, kiedy mówi wszystko mi wolno, to nie ma na myśli, że wszystko, wszystko, tylko ma na myśli to wszystko, co nie jest nazwane grzechem, prawda? Paweł nie mówi, że mi wszystko łączy, mogę cudzołożyć, mogę zabijać, mogę kraść. Paweł tego nie mówi, że wszystko mi wolno w Chrystusie, czyli w Chrystusie mogę kraść, mogę zabić. To jest po prostu jakiś totalny absurd. Więc Paweł nie o tym mówi. Paweł mówi o wielu rzeczach, które nie są same w sobie złe, ale niekoniecznie są też pożyteczne. Czy obejrzenie dziennika w telewizji jest czymś dobrym czy złym? Szkodliwe jest. Właśnie, dla niektórych będzie szkodliwe, tak? bo nie jest pożyteczne, bo ktoś się ogląda codziennie i ogląda wszystkie dzienniki, wszystkie wiadomości 5 razy dziennie i żyje w jakimś strachu, żyje w jakiejś paranoi telewizyjnej. Albo w strachu, albo w nienawiści do rządu, czy tam do innych. Złą robotę to robi. Widzimy, że znowu, to nie jest samo w sobie złe, żeby obejrzeć wiadomości, ale dla kogoś może nie być pożyteczne. Wręcz może go nie budować, ale może go dołować, może go załamywać. Więc o takich rzeczach tam Paweł mówi. Więc tak samo tutaj to takie tatuaże. No, nie możemy powiedzieć, że to jest samo w sobie złe w każdym przypadku. Ale pytanie, czy to jest po Bożej chwały. Bo czytamy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie dla chwały Bożej. Więc to jest nasz kierunek, że chcemy żyć, żeby się Bogu budować. I to, jak wyglądamy, też jest częścią tego. Nie oddzielamy świata religijnego i świata świeckiego, tylko całe nasze życie jest Boże. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Całe nasze życie jest Jego, więc dla Niego chcemy żyć. I tu jest nasz kierunek, więc myślę, że tym się powinniśmy kierować, a nie tym, czy to jest grzeszne, czy to nie jest grzeszne. To za mało. To jest początek, ale to jest zdecydowanie za mało. Myślę, zawsze musimy pójść dalej. Ja myślę, że już żeby nie przesadzić z rozmową na ten temat, ale króciutko. Myślę, że Biblia, przekazując pewne myśli, daje nam wskazanie, że nadmierne przyozdabianie się nie jest Bogu miłe. Czyli jakieś trefienie włosów nie wiadomo jakie, czy tam jakieś bardzo ozdoby. Nie. I myślę sobie, ja osobiście, nie wiem, czy się zgodzicie, że tatuaż jest wskazywaniem jakby na siebie, na cielesność, tak? Ciało, tu trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o ciało. Tak jak kobieta musi uważać, żeby nie ubrać się zbyt zmysłowo, mężczyzna, nie wiem, co musi uważać. nie wiem, na co tam kobiety reagują. No, że ktoś jest napakowany, wiesz, jest pakerem teraz się, wiesz, no i robi, żeby koszulkę, no na przykład pokazuje, no, że do zboru, wiesz, taki paker ubrany w jakiś sposób, no to no, będzie zwracał uwagę. No tak, tak. Kobiet, może to kobiety jakoś tam tępek wystawi, założy się tak. Kaloryfer. No, dlatego to są kwestie, które w jakiejś mierze możemy zdiagnozować, tak? Czy to jest pójście w dobrym kierunku, czy nie? Może promuje zdrowy tryb życia po prostu. Ale co chciałem powiedzieć? Jaka jest istota problemu, o którym rozmawiamy? W jakim kontekście my rozmawiamy, co wolno, a co nie wolno? Czy w kontekście zbawienia? Czy na przykład, jeśli ktoś jest chrześcijaninem, chociaż ciężko mi sobie to wyobrazić, ale na przykład jest uzależniony od tatuowania i siedzi przed tym telewizorem, po prostu i wtedy Jezus już go nie zbawi. Oczywiście ciężko mi to sobie wyobrazić, bo jeśli ktoś jest chrześcijaninem, no to sama lektura Pisma Świętego codziennie go oczyszcza, codziennie mu komunikuje, słuchaj, to jest złe, to jest złe. Gdzieś tam, jak już ktoś jest chrześcijaninem, wybiera Jezusa, poznaje Jezusa, kocha sprawiedliwość, kocha prawdę, nie chce oglądać, chociaż też z drugiej strony są chrześcijanie, którzy rzeczywiście gdzieś tam tą telewizję oglądają. Ale czy to, jeśli już ktoś, nie wiem, ogląda tą telewizję, czy tam tatuuje się, w tym, powiedzmy, nawet jakimś tam przesadzonym sensie, to czy Jezus już go nie zbawi? Tylko pytanie, czy to jest dobre w ogóle postawienie pytań, bo myślę, że Biblia nie mówi tylko o tym, że zbawienie jest wynikiem jakiejś naszej jednorazowej decyzji i jednorazowego doświadczenia. Zbawienie jest, rozpoczyna się w jakimś momencie i to zbawienie jest sprawowane aż do końca. I czytamy na przykład o tym, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Boga. Czyli jakby tutaj zobaczmy, to zobaczenie Boga jest uzależnione od procesu uświęcenia. Czyli jeżeli w naszym życiu nie ma procesu uświęcenia, to nie zobaczymy Boga. Uświęcenie masz na myśli wyrzeczenie się wielu rzeczy. Stawanie się w Bóg, no bo Bóg jest święty. I nasze uświęcenie oznacza oddzielenie od świata i przeznaczenie do Boga. I upodobnianie się do Boga. Więc my musimy coraz bardziej stawać się jak Bóg. Uświęcenie na tym polega, że coraz mniej w nas jest tych rzeczy cielesnych, zmysłowych, ziemskich, a coraz więcej jest w nas tych niebiańskich rzeczy, bożych rzeczy. Bóg nas przemienia na swój obraz. I teraz, czy można powiedzieć, że ktoś jest, może być chrześcijaninem i może być zbawiony, kiedy stoi w miejscu w swoim chrześcijańskim życiu? W ogóle nie wzrasta, w ogóle nie służy. I teraz, jak się odwołamy do pewnych fragmentów Pisma, to można powiedzieć, że tak, no bo kto uwierzy, będzie zbawiony. Tak? Kto wyzna Jezusa Panem, będzie zbawiony. Są takie miejsca. Tylko są inne też miejsca, które mówią, że można odpaść od Boga żywego. Można mieć złe, niewierzące serce i mówi, bracia, baczcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. Czyli mówi z jednej strony bracia, a z drugiej mówi, baczcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. Czyli widzimy, że to nie jest takie, wiesz, tak, nie można tak wszystkich rzeczy tak łatwo postawić. Ja bym się nie może powiedzieć, że ktoś, kto ogląda telewizję, jest wytatuowany i je hamburgery, nie wejdzie do nieba. Nie, no bo może jest w takim upadku. Może jest właśnie w jakimś takim stanie swojego życia, gdzie odpadł od Chrystusa. Ale chrześcijanin pełen Chrystusa, no nie będzie tak żył. Nie będzie się niszczył, nie będzie marnował swojego czasu. To jest wyrazem jakiegoś upadku. To jest wyrazem jakiegoś odstępstwa od Chrystusa. Ale ktoś się dopuszcza takich rzeczy. Albo tak, bo takich rzeczy nie wiedzieć. No wiedzę tak, jak na początku. No tak, jak na początku. Czy nawet z czasem po prostu w swoim życiu chrześcijańskim przychodzą nowe rzeczy. Ja na przykład pamiętam u siebie już wiele lat byłem wierzący. Jeszcze mi się to zdarza, że w którymś momencie staję i mi coś pokazuje, że ja już jestem tyle wierzący, a jeszcze takie głupoty do dzisiaj robiłeś. I ja w tym momencie nie przechodzę do tego tak mimo. Zaczynam wtedy zastanawiać i jestem przekonany, nie tylko, że wierzę, ale jestem przekonany, że jeśli jest coś, co człowiek wierzący, zrodzony z Boga i zbawiony, zaczyna, jak to się mówi, lawirować w którymś momencie, to na pewno nie ma tam innej opcji, że Bóg mu powie to w taki czy inny sposób. Poprzez innych ludzi, poprzez jeden sny, poprzez czytanie słowa, czy w modlitwie, czy jakkolwiek bądź. Powiem mu i jest kwestia tylko tego, co on potem z czasem to zrobi. To nie tak, że mamy nabaszać, tak jest Panie Boże, od teraz już nie. Ale to może być takie Boże napominanie, że człowiek jeszcze się waha, jeszcze nie ma pewności. Bóg znów, Bóg jest bardzo cierpliwy. W każdym razie Bóg miał nie, że tak powiem, no nie chciałbym użyć złego słowa, ale nie odpuści tego w tym sensie, że będzie cały czas przypominał, że nie, to nie jest słabe tak do końca. Musisz jeszcze raz to przeżyć od nowa. I w tej kwestii jakiejś, tak jak na przykład to jakieś tam zniewolenie czy coś, no to Bóg będzie jednak pukał do ludzkiego serca i przekonywał go przez Ducha Świętego, że jeszcze raz to przemyśl, bo nie wygląda to do końca dobrze. Wręcz Pan Jezus takimi dosyć surowymi słowami napomina swój Kościół w niektórych listach objawieni, na przykład, prawda? Że jeśli się nie opamiętasz, to usunę twój świecznik, czy potrząsnę twoim świecznikiem. To rzucę Cię na łoże bolości. I inne tam są groźby Pana Jezusa, bardzo poważne, do Kościoła, który jest Jego Kościołem, ale jednak pogubił się. Wpadł w jakieś złe rzeczy, wręcz tam spożywają rzeczy ofiarowane demonom, uprawiają wszeteczeństwo. Dochodzi do takich rzeczy w Kościele. Jezus bardzo surowo do nich mówi, że jeśli się nie opamiętacie, to przyjdzie na was mój sąd. Więc tutaj, tak jak Sławek mówi, to może się zdarzyć. Wierzący człowiek może popaść niestety z różnych przyczyn. Czasami są to jakieś tragedie życiowe, załamania, jakaś frustracja, no różne rzeczy są. Tak? Gdzieś ulegnie wpływom tego świata, ale Bóg na pewno będzie mówił, na pewno. Będzie napominał, będzie wzywał i będzie uzdrawiał w swojej łasce do powrotu. Natomiast człowiek może zatwardzić swoje serce. Może niestety odwrócić się od Chrystusa. Bo o tym Pismo też mówi i przestrzega nas, bo wtedy mówi, już nie ma ofiary za grzech, wtedy już nie ma tylko straszne oczekiwanie sądu i to jeszcze większego sądu niż człowiek, który nie poznał Chrystusa. Więc tutaj mamy tego typu ostrzeżenie. Zastanawia mnie, czy my jakimikolwiek uczynkami, na przykład wyrzucając telewizor, czy przechodząc na zdrową dietę, w jakikolwiek sposób, chociażby o milimetr, możemy przybliżyć się do Boga, czy też upodobnić się do Niego przez swój uczynek. Bo na przykład w oczach Amiszów to my jesteśmy po prostu gorzej niż w naszych oczach prostytutki. Mhm. To jest coś strasznego, co my robimy z tymi samochodami, jeździmy, gdzieś tam kupujemy te kolorowe ubrania, które tam jakieś dzieci w Bangladeszu produkują i tak dalej. Fuj! W Izajasza czytamy o tym, że nasze dobre uczynki w oczach Boga są jak zakrwawiona szmata, w zasadzie brudna podpaska. To jest coś potwornego. W oczach Boga nasze dobre uczynki. Po prostu my jesteśmy tak zbrukani, że żadnymi uczynkami tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się upodobnić do Boga. Natomiast moim zdaniem istotą jakby upodabniania się do Boga i istotą opamiętania jest uświadomienie sobie swojego brudu i właśnie gdzieś tam nastrojenie się, to wiadomo, za tym idą uczynki. Nie chcemy, znając prawdę, kochając prawdę, miłość kochając, nie będziemy chcieli krzywdzić innych i tak dalej, natomiast jako ludzie i tak w ogóle nie jesteśmy w stanie upodobnić się do Boga uczynkami, natomiast Bóg zmienia nasze serce, upodabniamy się do Boga postawą serca, tak to widzę. Że Pismo mówi wyraźnie, odrzućcie uczynki ciemności, od wszelkiego zła z dala się trzymajcie, więc mamy wyraźne napomnienia Pisma, by pewnych rzeczy nie robić, w pewne miejsca nie chodzić, na pewne rzeczy nie patrzeć, trzymać się z dala od pewnych rzeczy. To, tak jak mówisz, samo w sobie to nie ma mocy uświęcającej. Bóg nas tylko może uświęcić. Tylko Duch Święty, który w nas przemienia na obraz Jezusa. Natomiast jeśli my nie odrzucimy tych grzechów, on nas nie będzie w stanie uświęcić. Więc to jest pewien warunek. Jest napisane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, musi odwrócić się od wszelkiej bezbożności. I to idzie w parze. Niemożliwe jest wzywać imienia Pańskiego bez odwrócenia się od bezbożności, odrzucenia uczynków ciemności. To jedno zaprzecza drugiemu. To jest sprzeczność sama w sobie. Więc każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, jednocześnie trwa w ciemności. Jan mówi, że taki człowiek okłamuje samego siebie. I jest nadal w śmierci. Nie ma życia w sobie. Bo człowiek, który ma życie, nie jest w stanie tak żyć w takim rozdwojeniu. Ale odrzucenie tych uczynków na pewno nie wychodzi z zakonu, z jakichś mechanicznych zasad. Tak. Natomiast z poznania Boga. Z poznania, z chcenia. Z tego po prostu, że jak poznajemy Boga, chcemy być tacy jak On. Bóg nas uświęca, modlimy się o to. Swoją siłą też nic nie jesteśmy w stanie odrzucić, żadnego uczynku. Gdzieś tam odrzucamy to wszystko, natomiast to przychodzi ze zmiany serca. A jeśli nawet komuś by się udało, pewnie nie jednemu się udało przeżyć lepiej życie niż nie jednemu chrześcijaninowi, szczególnie, że w każdym razie nawet jak mu się udało przeżyć to życie, ale tak mechanicznie i on i tak nie przemienił swojego serca, no to nic mu to nie da. Akurat ja się wypowiedział, poczułem na telewizora wyrzucenie. Ja ci przypomnę, że ja byłem tym, który wyrzucił te wieńce. Sąsiadowi na głowę. Słuchaj, to było bardzo duże wyrzucenie, dlatego, bo ja wyrzuciłem telewizor, który miał 3 miesiące, kupiłem nowy i to w Stanach Zjednoczonych, wtedy to był stereo kolorowy, to jeszcze by nie było takie oczywiste. 3 miesiące miał telewizor na gwarancji i nie powiedzieli, że trzeba wyrzucić telewizor, ja go wyrzuciłem. Zup, posłuchałeś. Ale to ja zrobiłem nie dlatego, że ja będę przez to lepszy, tylko ja to zrobiłem dla Boga. A pierwszą rzecz, którą zrobiłem dla Boga, to było rzucenie papierosów. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłem, ale to wyraźnie dla Boga. Nie, że ja będę przez to lepszy, tylko ja po prostu jest Bóg, jestem ja, palę, Panie Boże, koniec. I skończyłem. To samo było z telewizorem. Bo akurat tak mi to przypasiło, bo gdzieś poruszył to rzucenie telewizora. I teraz jest pytanie, czy ja przez to mogę stać się lepszy? I tak i nie. Przez samo wyrzucenie telewizora ja nie będę lepszy, ale kiedy Bóg widzi moje serce, że ja to zrobiłem dla Niego, to On potem mi zaczyna błogosławić, bo widzi, że ja traktuję poważnie Jego słowo. Bo ja nie wiedziałem, że trzeba wyrzucić, ale ktoś mi powiedział i ja w swojej takiej dziecinnej wierze to zrobiłem nie dla tego człowieka, tylko dla Boga. I Bóg mi wtedy bardzo pobłogosławił, zaczął mnie uwalniać samowolnie z wielu innych rzeczy, o które ja się nawet nie modliłem. Ja dopiero po paru tygodniach albo po paru miesiącach stwierdziłem, że ja już nie przeklinam, nie piję alkoholu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja dopiero później po jakimś czasie, nawet nie modląc się o to, tego dostąpiłem, ale musiałem zrobić ten pierwszy początek ja. Znaczy inaczej, Bóg zrobił pierwszy początek, powiedział mi, co mam na początek zrobić. Ja to zrobiłem, czyli Bóg zaczął, ja się do tego dostosowałem i Bóg dalej pobłogosławił. W tym sensie mnie to pomogło przybliżyć się do Boga. No, to jeszcze chciałem, tak jak Paweł zaczął od tego tytułażu, właśnie czy Jezus zaczął w dzisiejszych czasach, no, mamy odpowiedź, że nie tak było się w tamtych czasach. Ktoś mówi w tamtych czasach, a nie czytamy, że to było, więc mamy odpowiedź, czyli się tak było w dzisiejszych czasach. Nie to pełne? Powinniśmy. No właśnie, skoro mamy to na pewno, to nie powinniśmy. No, ale Jezus mógł na saunę iść na przykład i też nie czytamy, żeby szedł na saunę. Ja myślę, że... No przepraszam. Mów ty. No nic. Wydaje mi się... Zaspokojeniem czyjś próżności, no to myślę, że to nie powinien robić. Wydaje mi się, jeśli chodzi, żeby na zdrowie swoje, no to przecież nie. Wydaje mi się, że właśnie nie jesteśmy w stanie skodyfikować tego, co Jezus by robił, a czego by nie robił. I tutaj właśnie jest sedno Nowego Przymierza. My nie mamy kodeksu przykazań, tylko czytamy, mamy żyć według Ducha. Mamy żyć według, patrząc na Pana Jezusa, patrząc na Jego apostołów, patrząc na te wzorce, które oni nam zostawili, mamy być prowadzeni Duchem. I tutaj myślę, że to jest istota Nowego Przymierza, że my nie jesteśmy teraz w przymierzu, nie dotykaj, nie ruszaj, nie rób tego. Niektórych kościołów niestety tak wyglądają i jak robisz to, a nie robisz tego, no to jesteś święty, czyli ta zewnętrzna pobożność. Natomiast tak jak powiedziałeś, ta pobożność musi być wewnętrzna. Tu się wszystko zaczyna. Jezus mówi, oczyść swoje serce, a wtedy i zewnątrz będzie czyste. Więc my nie mówimy teraz, weź te wszystkie rzeczy na zewnątrz po uporządkowaniu, bo wiemy, że można te rzeczy uporządkować, tak jak faryzeusze, i wewnątrz być pełnym trupich kości, pełnym śmierci. Więc zawsze chrześcijaństwo zaczyna się w sercu, od wiary Jezusa, od poddania się Chrystusowi, od umiłowania Chrystusa i tego, co On w nas uczyni, a to owocuje. Pan Jezus mówi, zasadź dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Czyli trzeba najpierw ściąć stare, zasadzić nowe, wtedy owoce muszą być dobre. Jezus mówi, to trwa we mnie, będzie wydawał dużo owocu. Nie można trwać w Jezusie i nie wydawać owocu. Jeśli nie wydajemy owocu, to znaczy, że oddaliliśmy się od Jezusa. I teraz nie możemy się wysilać, żeby wydawać więcej owocu, bo nie damy rady, bo skąd? Właśnie musimy wrócić do Jezusa. Musimy być znowu, zbliżyć się do Niego, oczyścić to, co w naszym życiu Go oddziela nas od Niego i wtedy On może w nas ten owoc wydawać. Jezus nigdzie nie mówił, żeby się nie tatuować. To się zgadza faktycznie, gdzie nie ma Biblii, tak samo jak nigdzie nie mówił, że nie można brać narkotyków, prawda? Mm. Ale też trzeba przyznać, że nigdzie nie mówił, że można się tatuować. Mm. A skoro tego nie zalecam, to po co to robić? Skoro jeśli widzimy skutki tego, tak, bo to też o to chodzi. Patrzymy na motywy towarzyszące temu i skutki. Co mi znowu? Może trochę, ja bym odbiegł od tematu i bardzo, może krótko, a może to rozciągniemy jeszcze, ale akurat w pracy mam ustawione Radio Plus. To jest takie katolickie radio. I bo tam leci taka muzyka, że tak powiem, nie jakaś agresywna, tylko jakaś taka no, czy światowa, ale w każdym razie do słuchania, tak, a nie, no, w każdym razie leci sobie i czasami coś mówią. I słuchajcie, pokazuje mi to, jaka to jest straszliwa ciemnota, ta katolicka, i jakie to jest straszne pomieszanie prawdy z nieprawdą. I nie to, żeby teraz się wyżywać na katolikach, ale żeby przypomnieć nam, czy uświadomić, że to są ludzie, którzy są po prostu ślepi bardzo duchowo i potrzebują oświecenia, tak? Żebyśmy nie dali się zwieść, że pobożny katolik to jest człowiek oświecony, bo on najprawdopodobniej jest nieoświecony. Był temat odpustu. I ksiądz mówi, tak jakby to gdzieś miał, nie wiem, w Biblii przeczytał, że odpust taki, że modlitwa czyśćcowa za zmarłych jest ważna tu tego dnia. To jakieś takie dziwne rzeczy. Kobieta zadawała czasami sensowne pytania, ale ostatecznie też, no, też tak dziwnie myślała. A ten ksiądz mówił takie głupoty, a ludzie to słuchają i przyjmują za dobrą monetę. Taka historia. Ksiądz wiedział, co mówił. On mówił z katechizmu. Jest to wszystko ustalane na tych synodach i to jest zapisane. Ale gdzie wskazali, to on mówił z tego, z czego się nauczył. Przecież nie uczył się seminarium z Biblii, tylko właśnie z tego, co mają tam zapisane przez poprzedników. No i właśnie to jest tradycja. Tylko się kultywuje, który się żyje, nie wie się, co jest w piśmie, bo w tradycji jest tak. Ksiądz księdzem, ale co, spójrzmy na siebie, co my mówimy, co nieraz ktoś tam z naszych mikrofonów tam mówi w kościołach, co pisze w tych książkach chrześcijańskich, które uważamy za autorytet. No niestety, uważam, że jednak dużo chrześcijan mówi też, jakby powołuje się, że ma to poznanie, a mówi dużo przykrych rzeczy, które sprowadzają ludzi na tak. Dlatego musimy ciągle, dlatego potrzebujemy ciągłego oczyszczania się, opamiętywania, odrzucania tych właśnie naleciałości czy naszych umysłów czasami, które nam pewnego dnia zaświtają w głowie i wydają nam się super pomysłami, ale nie mają nic wspólnego z Bożą drogą. Nie? Więc to jest ciągła potrzeba Kościoła, by się opamiętywać z tych wszystkich rzeczy, które nie chwalą Boga. Potrzebujemy też dobrze przemyślanych, merytorycznie przygotowanych kazań. Tak jak ty uważasz, Paweł, bo uważam, że też na przykład dosyć za dużo trochę jest tych dyskusji tutaj w tym zborze. Ja osobiście ubolewam nad tym. Bo jednak brakuje mi tej pożywki, a jednak potrzebujemy ludzi, którzy gdzieś tam wyjaśniają Słowo Boże. Gdzieś tam jesteśmy za wirze tej codzienności, często sami nie jesteśmy w stanie odpowiednią ilość czasu poświęcić na studiowanie tego słowa, też dużo nie rozumiemy, jak wykładowcy Słowa Bożego są bardzo potrzebni. Jesteśmy tutaj bardziej uniwersytetem niż klubem. przestać tylko na przekazywaniu biblijnej wiedzy. To jest potrzebne, to jest ważne, ale też ważne jest to, żebyśmy wspólnie upewniali się, że tą wiedzę biblijną rozumiemy, że to do nas dociera. Co my z tego rozumiemy? Czasami bracia i siostry są w stanie uzupełnić to, co... Tak jak tutaj mieliśmy ostatnio dyskusję na temat psalmów. Widzisz, ja przedstawiłem jakąś moją prezentację tej księgi, ale się okazuje, że różne osoby co do pewnych kwestii no, miały inne zdanie, czy inaczej gdzie indziej akcent by położyli. To jest ważne, żeby to wybrzmiało, żebyśmy o tym mogli porozmawiać. Nawet jak się nam nie uda zgodzić, to sam fakt, że rozmawiamy o tym, że podnosimy te rzeczy, pozwala nam głębiej o tym myśleć. Tak ja ufam, że to temu służy. I może faktycznie nie wszystkie wypowiedzi są na najwyższym poziomie, ale no jakby też nie o to nam chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy na jakimś najwyższym poziomie się wypowiadali. Chciałoby się, żebyśmy byli, ale nie jesteśmy. Więc mamy to, co mamy, natomiast widzimy, no myślę, ogólnie, no ja pytam braci i siostry o te nasze spotkania, to owszem, są te głosy, takie jak twój, to nie jesteś jedyny, natomiast są też, widzimy potrzebę tego, widzimy dobrą stronę tego i no, już cały czas gdzieś towarzymy, tak, rozważamy, no, od roku czasu prawie już mamy te takie, co pewien czas. Warto jest o tym rozmawiać, tak? Czy jest to za często, czy jest to za rzadko? No, myślę, że jedno jest potrzebne i drugie, a jedno i drugie za mało. Jeszcze Krzysiek chciał coś powiedzieć. Dzięki, Adam. Chciałem uzupełnić, że też nie każdy jest celowo obdarowywany taką mądrością przez Pana Boga. Ja na przykład powiem o sobie, że ja nawet chyba nie mógłbym posiadać takiej mądrości, bo nie znam się, nie? Tak na co dzień. Ja znam siebie najbardziej. Wy też siebie, jak siebie zamkniecie w swoich czterech ścianach, też siebie znacie najbardziej. Tak jakbym miał takie poznanie, taką wiedzę, to pewnie bym szermierkę dzisiaj na Facebooku trenował z innymi chrześcijanami i bym się z nimi tam tłukł na te słowa Boże. Bo taki mam charakter, że pewnie bym tam z nimi walczył, a tak przynajmniej z nimi tam nie walczę. Na tym poznaniu, jakim jestem, nie wystarczy. I takie poznanie, jakie mam, z jakim potrafię przekaz w Ewangelii przekazać rozmówcę, nie wystarczy. Co do mojej osobowości, nie? Że nawet bym chyba nie chciał nawet posiadać, nie? Musiałbym najpierw pewne zmiany w swojej osobowości, duże, gruntowe zmiany wyplenić, wykorzenić, żeby z taką mądrością gdzieś później, taką potężną mądrością gdzieś uczestniczyć, chodzić. Nie wiem, czy Pan chyba rozumiesz, czy rozumiecie? Tak, rozumiemy. Jeszcze wiedza na dymach. O właśnie, wiedza na dymach, nie? Nie zauważyłem, bardzo duża wiedza by chyba bardziej tutaj nadymała, nie? Aniżeli by mnie prowadziła ku dobremu. Taką wiedzę, jaką posiadam, nie wystarczy, nie? Żeby znaczy lepiej, żebyś miał i więcej tej miłości, i więcej tego charakteru Chrystusa, i więcej wiedzy, bo wiedza, jeżeli jest połączona z miłością, to wtedy buduje, tak? Jeżeli jest właśnie połączona z tym charakterem pokory i podobieństwa do Chrystusa, więc Biblia nas nie zachęca do tego, żebyśmy pozostawali na poziomie minimalnej wiedzy, zachęca nas, byśmy wzrastali w poznawaniu Boga, jednocześnie to musi być związane, tak jak mówisz, z przemianą naszego charakteru, żebyśmy dobrze wykorzystywali tą wiedzę, a nie właśnie do szermierki, nie do poniżania innych czy atakowania. Ja chociaż sam siebie umiem po pewnym fakcie cofnąć, ale często widzę, gdzie no, moja głowa może czasami coś się moje z moją głową dzieje, nie? Ale tam minie 20 godzin i ja się później reflektuję z pewnych tam rzeczy, które do głowy przychodzą. Ale jeszcze biorąc pod uwagę to, co Paweł tutaj zwrócił uwagę, że ty masz taki zdrowy przekaz. Ja jak na przykład przedwczoraj takiemu myślałem, że dzisiaj przyjdzie ten Rafał, ale był otwarty na Ewangelię i może przyjdzie w końcu. Jak im dłużej z nim rozmawiałem, tym już nie miałem jakby zasobu mądrości. Ta sama mądrość się już po 30 minutach wyczerpała, nie? Jak on zaczął już po 40 minutach rozmawiać o fizyce kwantowej i o medytacji, nie? To ja już, żeby uciec z tej rozmowy, powiedziałem przyjść w środę na spotkanie. Mam tam takiego brata Pawła, który ci bardziej wytłumaczy. Scelował na ciebie. Tak, ja chciałam powiedzieć o jednym z plusów, które zauważyliśmy, rozmawialiśmy z małżeństwem, które było po raz pierwszy u nas i wypowiadali się a propos właśnie tej dyskusji tutaj w kręgu i mówili, że było to dla nich bardzo wielką zachętą to, że mogli zobaczyć, że ludzie wymieniają swoje poglądy, swoje racje i nie są oburzeni, nie naskakują na siebie. Chociaż mają odmienne zdania. Mają zupełnie odmienne zdania i że to dla nich było bardzo budujące. I jest to zachętą, żeby, bo oni też szukają takiej społeczności, żeby szukać takiej społeczności, że można właśnie tak rozmawiać o Bożych sprawach. Tylko to jest jakiś tam jeden z elementów, no, bardzo pozytywny, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że rozmowy są w zasadzie, bo mówiłeś, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy mówili tak sensownie, biblijnie i to jest idealny poligon do tego, żeby w którymś momencie tak było, że im więcej przeprowadzimy rozmów, im więcej się będzie jakaś polemika, no to tym daje nam szansę, że wzrastamy w tym zrozumieniu i mamy błędne zrozumienie. Siedzimy w ławeczce, słuchamy kazania i w naszym umyśle mamy coś poukładane w głowie, ale mamy źle poukładane i te rozmowy to właśnie zmieniają. Więc tutaj rozumiemy, że one nie zawsze może niosą taki ładunek jakiś poznania Boga, poznania Jego Słowa, natomiast pomagają nam wiedzieć, gdzie jesteśmy i tak jak Adam mówi, uczyć się od siebie, uczyć się takiego no też logicznego, biblijnego myślenia, że czasami właśnie mamy jakieś zasłyszane przekazy właśnie takich kaznodziejów, którzy twierdzą, że to czy tamto, ale to w ogóle jest niebiblijne, ale myśmy to tak jak Sławek mówił, powiedzieli mu wyrzuć telewizor i on nawet nie zastanawiał się, wiesz, po prostu bracia mu tak powiedzieli. Ale ja słyszałem o innych, którzy bracia powiedzieli, wyrzuć megościankę, nie? Bo megościanka jest od diabła, tylko kredensy są. Albo weź węża do ręki. Albo wyrzuć motor i brat zakopał motor w ogrodzie, bo to bezbożny motor. Nie? Więc są też tacy bracia, którzy mają takie, mieli takie, bo wiadomo, inne czasy, ale ja znam braci, którzy opowiadają te historie ze swoich zborów, że taka była pobożność, że megościanka to szataństwo, nie? Tylko kredensy. Wszyscy mieli do tej pory kredencje. Jak ktoś sobie kupił mego ściankę, to już do świata, już świat. Może pasny świat. Już nie chciałem chodzić, ale to dla mnie tak jak słuchałem te rzeczy, to sobie myślałem, jak można się pogubić. I teraz to taki może śmieszny przykład, ale mamy poważniejsze rzeczy, tak? Właśnie takie różne niebiblijne nauki, które ludzie gdzieś tam w różnych miejscach, czy w internecie, czy dzisiaj, no najbardziej chyba stąd najwięcej ludzie dziwnych rzeczy czerpią i teraz jest potrzeba rozmawiać ze sobą, żeby jeśli się w czymś mylimy, żeby móc to skorygować. I wiadomo, te spotkania generalnie temu służą, ale tutaj nie ma nawet nas połowy zboru, tak? Więc wiadomo, że żeśmy zdecydowali się na tę niedzielę, bo jednak większość osób przychodzi w niedzielę i chcieliśmy dać taką możliwość większej liczbie osób i zdajemy sobie sprawę, że czasami no może być jakieś poczucie niedosytu, a z drugiej strony dostrzegamy wartość tego. I też no, w ogóle ta otwarta forma no, też jest taką potrzebną nam formą. Potrzebną właśnie, bo jest wiele osób, słuchając innych, uczą się. Ja widzę te nasze braterskie spotkania. Się spotkamy 70 braci i jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Są bracia, którzy wypalą z jakąś głupotą z czasu do czasu, albo jakiś temat wezmą taki niezbyt brzmiący i szkoda czasu, rzeczywiście. A z drugiej strony, gdyby tak totalnie to uciąć, to byśmy wiele stracili. Więc to jest takie właśnie jakby szukanie tych możliwości wzajemnego pobudzania się, wzajemnej zachęty i też pobudzania braci i sióstr do takiego aktywnego uczestnictwa w tym, co się dzieje. Nie? Chociaż rozumiem, że czasami może być tak. Chciałem się taki razie powrócić delikatnie do tego tematu. Tatuaże, papierosy, zagrościanki, telewizory i tak dalej. Nie? I dotuje mnie taka myśl i tak trochę się, krępowałem, żeby poruszyć to. Masz Paweł, nie? Chciałem tak Paweł użyć w przykładzie, bo dobrym akurat dzisiaj przykładem, nie? Jak już rozmawiamy o takich rzeczach, jak te właśnie telewizory i te inne sprawy, nie czy to biblijne, czy nie, to dla wyjaśnienia, bo nie mam pełnego poznania, nie? Żeby teraz to skonfrontować. Czy mężczyzna powinien, tak jak Paweł, nosić długie włosy, czy nie? Czy jest to biblijne, czy nie? Takie, pozwólcie mi, nie? Czy to jest tylko ozdoba dla kobiet, czy mężczyzna powinien, jak to? Ale mam to rozstrzygnąć? Doktrynalnie? No to tak jak z tymi tatuażami, nie? To tak pomusi. Z tatuażami jest trudniej, z włosami jest łatwiej, bo jest napisane, że mężczyzna... To są tłumaczenie. Problem jest, że tam jest złe tłumaczenie. Tam jest, w Biblii Brytyjskiej jest powiedziane, że mężczyźnie zapuszczanie długich włosów przynosi hańbę. Ale to jest złe tłumaczenie. Tam nie ma mowy o długich włosach. Tam jest mowa o układaniu włosów, robieniu sobie jakiejś wymyślnej fryzury. Tam jest takie słowo, że tam nie ma słowa długie włosy. Po prostu to jest złe tłumaczenie. Widzi się brata, na przykład Paweł z takimi włosami, to nie ma nic tutaj problemu. Jest to znowu kwestia jego sumienia, jego duchowej wrażliwości. Natomiast w Biblii nie da się powiedzieć, że to jest grzech. Nigdzie w Biblii nie ma stwierdzenia, że długie włosy są niewłaściwe u mężczyzny. Są kultury, w których mężczyźni noszą długie włosy i nie ma z tym żadnego problemu. W naszej kulturze jest to rzadkie, ale ma miejsce i Biblia tego nie potępia. Tam po prostu jest to źle przetłumaczone. I stąd jest cała zadyma i atakowanie takich braci jak Paweł, którzy mają dłuższe włosy, bo tak jest w Brytyjce napisane, a przez wieki... Zaatakowałeś, nie wróciłeś, nie? Nie, w tym sensie nie mówię o tej sytuacji, tylko nie zaatakowałeś. Ja mówię o innych sytuacjach, gdzie tacy bracia byli, no, piętnowani, wiesz. I, no, niestety robiono takim braciom wyrzuty, bo przez lata mieliśmy tylko Brytyjkę i nie wszyscy znają Grekę, żeby zajrzeć, co tam jest w Grece. Więc mając Brytyjkę, mówią, ja przyjmuję tak, jak jest napisane i koniec, tak to jest napisane i tak to będziemy robić, no, a tak to... Przetłumaczyli źle po prostu. Ale poczekaj, bo tak tam jest mowa o strzyżeniu, o włosach długich u kobiety i tam jest kwestia długości. Także tak, ale a jakby... Komeo, tam jest słowo, jeśli z tego co dobrze pamiętam, to jest komeo. Tak. I oznacza fryzurę, takie ułożenie włosów. Może i długich włosów, ale kobiecie też tam nie ma o długich włosach. Jest tak samo, że kobieta ma włosy jako okrycie. Ozdobę, no, okrycie. Ozdobę. Tam jest inne słowo niż to, które Paweł wcześniej używa, kiedy mówi o nakryciu głowy, czy z włosami. Was interesuje, to możecie sobie zobaczyć, jak w, nie wiem, tam w Efezie, czy w tych... kulturach kobiety nosiły włosy. To były takie wymyślne różne uczesania długich włosów. No i jeśli bym przyszedł w takiej fryzurze, to rzeczywiście wszyscy poczuliby się niesmacznie. I wtedy, wiecie, może wydaje mi się, że wtedy wyraźnie był widoczny ten przekaz. Ja osobiście uważam, że mam bardzo męskie włosy i bardzo męskie uczesanie, bo to jest wynika z mojej kultury. Gdzie tam gdzieś zostałem wychowany i uważam, że jakbym chciał mieć kobiecą fryzurę, kobiece długie włosy, to one by wyglądały totalnie inaczej. Okay, dziękuję za wyjaśnienie. Ktoś jeszcze w jakimś tutaj w tym temacie, czy idziemy, zdążymy jeszcze prawie czas? W ogóle już jest czas. To dziewiąte. Czyli żeśmy dzisiaj poruszyli temat ciekawy. To co, pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy za tę możliwość wspólnej rozmowy w takim duchu pokoju i wzajemnego szacunku. Dziękujemy, że możemy dzielić się tutaj naszymi przemyśleniami, refleksjami, rzeczami, nad którymi się zastanawiamy, z Twojego słowa, z tego, żeby żyć dla Ciebie i podobać się Tobie i służyć Tobie. I dziękujemy za braci i siostry, że możemy jedni od drugich się uczyć, jedni drugich zachęcać, budować, czasami napominać, korygować. Dziękujemy za Twój Kościół. Modlimy się, Panie, byś dał nam wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w owocności życia dla Ciebie, abyśmy, kiedy zgromadzamy się razem, mieli wiele rzeczy, którymi możemy się ze sobą podzielić, zbudować siebie wzajemnie, zachęcić się w wierze. Daj, Panie, żeby te nasze zgromadzenia były pełne słów uwielbienia dla Ciebie, dziękczynienia Tobie, wywyższania Ciebie i chwalenia Ciebie za to, co czynisz w naszym życiu, a jednocześnie, żebyśmy też patrzyli jedni na drugich, by się pobudzać do dobrych uczynków, do wzrastania w świętości. Daj, Panie, żeby każde nasze spotkanie, każde nasze zgromadzenie było duchowe, prowadzone przez Twojego Ducha, pełne działania Twojego Ducha w nas i przez nas, abyśmy zawsze byli zbudowani, zachęceni, pobudzeni, żebyśmy mogli wszyscy wzrastać w poznaniu Ciebie i życiu dla Ciebie. Dopomóż nam, kochany Panie. Dziękujemy za to dzieło, które czynisz w nas i w pośród nas. I kontynuuj to dobre dzieło i wybacz nam te wszystkie przejawy jeszcze naszej cielesności, naszej głupoty, naszej porywczości. Wybacz nam, oczyść nas i uzdalnij nas do tego, żebyśmy byli zbudowani dla siebie wzajemnie, ku Twojej chwale, aby też ci, którzy się pojawiają pośród nas, mogli widzieć naszą wzajemną miłość, że się naprawdę miłujemy i nie czynimy niczego dla własnej próżnej chwały, czy z jakichś cielesnych pobudek. Dopomóż nam, kochany Panie. Chcemy, żebyś był wywyższony w pośród nas i w całym Twoim Kościele. Amen. Amen.